Więc przyjdź do OBI już dziś i przygotuj swój ogród na świetną zabawę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Trójki, Justyna Mączka i Michał Przerwa. Są ostrzeżenia przed kolejnymi nawałnicami, groźnie może być na południu i wschodzie kraju. PiS proponuje komisję do spraw pedofilii, ale nie tylko w kościele, a we wszystkich środowiskach. Pies zamknięty w paczkomacie, mieszkanka Śląska mówi, że zrobiła to dla zabawy. SMS-y z ostrzeżeniami przed ulewami i burzami dostali mieszkańcy w 61 powiatach województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O tym, jak gwałtowne mogą być zjawiska atmosferyczne, przekonali się wczoraj mieszkańcy gminy Wojciechów na Lubelszczyźnie. Nad kilkoma miejscowościami przeszła trąba powietrzna. Jedna osoba została lekko ranna. Uszkodzonych jest ponad 100 budynków, pozrywane są trakcje elektryczne, ludzie nie mają wody. Nawet 3 sekundy nie było. Ja mówię pani, uciekłam od okna, bo okno mi wybiło. Żeby plan deko jakoś nie na mieszkaniu i tak na razie będziemy. A nie wiem, ubezpieczyciel dzwoniłem, to nie mają czasu, mają coś. Powiedziała, że koło soboty ktoś przyjedzie. Widziałam nad lasem, jak powstawało. Był najpierw okropny huk, potem ciemno się zrobiło. Widziałam ten lej, tak. To był szerokości, no tak jak tu gospodarstwa poniszczone. Takie pałacie, blachy ogromne, ogromne niosło ze sobą. Wszystkie budynki nie mają dachu praktycznie. Rządową pomoc dla mieszkańców gminy Wojciechów zapowiedział premier. Gwałtowne burze przeszły też przez Warmię i Mazury, zalane są drogi, podtopione piwnice, połamane drzewa i konary. Na Podkarpaciu przybierają rzeki. I także w tym regionie są już lokalne podtopienia. W części powiatów wprowadzono pogotowia przeciwpowodziowe, informuje dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojciech Czanerie. Najgorsze jest, że ten front, który przechodzi przez województwo podkarpackie, tutaj się nigdzie nie przesuwa. Po prostu trafiliśmy w taką fazę tego frontu, że on po prostu krąży nad Podkarpackim. Dla 6 powiatów na Podkarpaciu wydano ostrzeżenia 3 stopnia, czyli najwyższe. To powiat dębicki, kolbuszowski, mielecki, robczycko-sędziszowski oraz Tarnobrzeg i Tarnobrzeski. Wkrótce mamy poznać szczegóły dotyczące komisji, którą chce powołać PiS. Ma ona badać przypadki pedofilii, ale nie tylko w kościele, a we wszystkich środowiskach. Premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając powstanie komisji, mówił, że chodzi także o to, by uniknąć wszelkich przypadków tuszowania pedofilii. Na konferencji szefa rządu była Sylwia Białek. Mateusz Morawiecki powiedział, że nie chodzi tu o stygmatyzowanie kogokolwiek. Jak mówił, to zjawisko statystycznie zdarza się w różnych środowiskach i trzeba je wypalić żelazem. Ani mundur, ani koloratka, ani fartuch lekarski, ani Nagroda Nobla nie mogą być zasłoną dymną, podkreślał. Taka komisja państwowa, która obejmie wszystkich, absolutnie wszystkich, oczywiście też nie wykluczając kościoła, nie wykluczając duchownych purpury, ale również oczywiście wszystkie środowiska artystyczne, nauczycielskie, tam gdzie jest zwłaszcza styczność z dziećmi. Do pracy w komisji zostaną zaproszeni także przedstawiciele opozycji. Szczegóły dotyczące powołania komisji mamy poznać w najbliższym czasie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zdaniem lidera PO Grzegorza Schetyny rząd chce powołać komisję do spraw badania pedofilii tylko dlatego, że do wyborów pozostało kilka dni. Platforma zaproponowała komisję, która będzie się zajmować przypadkami pedofilii w kościele. W jej skład miałoby wejść 3 przedstawicieli ofiar, 3 prokuratorów i sędziów w stanie spoczynku. Według Sławomira Neumana w takiej komisji nie są potrzebni politycy. Nie potrzeba tam ani premiera, ani opozycji, tylko ludzi, którzy ścigają pedofilię i chcą i nie boją się zapukać do biskupa, do pałacu i zapytać go o to, co on robił w danym czasie, jak przesuwał poszczególnych księży do księdza, iść po dokumenty. To muszą być ludzie, którzy są śledczymi, a nie politykami. To jest pierwsza podstawowa zasada. Tego pan premier nie zaproponował. Politycy zaczęli zajmować się sprawą po publikacji filmu Tylko nie mów nikomu braci Sakielskich, który pokazuje przypadki pedofilii w kościele. 3 lata więzienia grożą kobiecie, która zamknęła psa w paczkomacie, jak wyjaśniała, dla zabawy. Mieszkanka Woli Kołobszczyny w chwili tego zdarzenia była pijana. Kobieta po zamknięciu zwierzaka nie potrafiła już otworzyć skrytki. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, nie pamiętała nawet, gdzie dokładnie zamknęła swojego 1,5-rocznego psa. Zwierzę nie dawało żadnych oznak życia. Strażacy przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu otwierali kolejne drzwiczki wskazywane przez kobietę. Na szczęście, pomimo tego, że zwierzę przez dłuższy czas przebywało w zamknięciu, nic mu się nie stało. Jego właścicielka miała ponad 2 promile alkoholu. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 3 lat więzienia. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. I na koniec w serwisie Trójki Zagranica. Brytyjska premier zgadza się, żeby parlament głosował w sprawie drugiego referendum, które mogłoby odwołać Brexit. Zapis ten będzie jednak częścią ustawy o wyjściu kraju z Unii. Rząd umieści na początku ustawy o zatwierdzeniu umowy brexitowej wymóg głosowania dotyczącego ewentualnego drugiego referendum. To musiałoby nastąpić przed ratyfikacją porozumienia o wyjściu ze wspólnoty. Gdyby Izba Gmin zagłosowała za powtórnym plebiscytem, obowiązkiem rządu będzie jego przygotowanie. Theresa May ma nadzieję, że to pozwoli przyjąć w czerwcu umowę o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. To wszystkie informacje teraz. Skrót wiadomości o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. W Opolu siatkarki rozpoczęły grę w Lidze Narodów. W pierwszym meczu reprezentacja Polski po zaciętym meczu przegrała z Włochami 2-3. Co zawiodło, mówi przyjmująca Natalia Mędrzyk. Gdzieś tam głowa troszkę zawiodła. No, te pierwsze dwa sety były takie dosyć ciężkie mentalnie, w sensie my byliśmy spięte, tak mnie się przynajmniej wydawało. Wiadomo, publiczność jest tutaj nasza, więc chcemy się pokazać z jak najlepszej strony i myślę, że gdzieś tam to trochę sparaliżowało. Może lepiej będzie dzisiaj. Kolejny mecz o 20.30 z Niemkami. We Włocławku koszykarze rozegrali kolejne spotkanie półfinałowe o Mistrzostwo Polski. Anwil wygrał 87-79 z Arką Gdynia. W rywalizacji do trzech zwycięstw to gdynianie prowadzą 2-1. A w Kwidzynie szczypiorniści grali w pierwszym spotkaniu o brązowy medal. MMTS wygrał z Gwardią Opole 26-25. Rewanż w piątek w Opolu. W Warszawie wczoraj w pobliżu hali Gwardii odsłonięty został pomnik legendarnego trenera boksu Feliksa Papysztama. Wydarzenie odbyło się dokładnie w 66. rocznicę Mistrzostw Europy, które podopieczni trenera zakończyli z 9 medalami. W uroczystości udział wzięło wielu byłych oraz czynnych polskich sportowców. Wśród nich były m.in. mistrz olimpijski z Montrealu w 1976 roku w wadze lekkośredniej, czyli Jerzy Rybicki. Jest to wielki dzień dla polskiego boksu. Staje pomnik najwybitniejszego polskiego trenera. Przecież Feliks tam brał udział w 7 Igrzyskach Olimpijskich, 14 Mistrzostwach Europy i po II wojnie światowej. Właśnie za tego trenera polskie pięściarstwo było potęgą światowego boksu. W światowym tenisie ważną postacią była i pozostaje Agnieszka Radwańska. Zakończyła karierę, a wczoraj w Krakowie spotkała się z kibicami. Była wiceliderka rankingu WTA, finalistka Wimbledonu i zwyciężczyni 20 zawodowych turniejów. Wystąpiła podczas benefisu, podczas którego nie zabrakło rywalek z kortu i przyjaciółek spoza boiska. Taką osobą jest Karolina Woźniacka. Obie panie podkreślały, że przyjaźń jest najważniejsza. Myślę, że zawodowy sport tego jakby nie zepsuł między nami, właśnie. Potrafiłyśmy dobrze oddzielić życie prywatne od zawodowego, a wiadomo, że spotkałyśmy się na korcie wiele razy i w czasach juniorskich i w zawodowym tenisie, więc myślę, że to przede wszystkim jest chyba najważniejsze, żeby, aby oddzielić te dwie rzeczy, żeby umieć zejść z kortu tak samo przegrany i normalna rzecz. Więc... A ja myślę, że to też było łatwiej, no bo my mieliśmy taki respekt do siebie, sportowy tak samo i nie było ciężko, na korcie było jedno, a poza kortem było drugie. A jak panie śpiewają razem, słyszałeś? Tak, słyszałem tę piosenkę. Pięknie. W tej atmosferze przyjaźni zapraszam na kolejny Sport w Trójce. To już za godzinę. Teraz o pogodzie, a pogoda groźna. Na Podkarpaciu po intensywnych opadach deszczu występują lokalne podtopienia. Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, najtrudniejsza sytuacja jest w północno-zachodniej części regionu, od Krosna po Dębice i Tarnobrzeg. Dla 6 powiatów obowiązuje ostrzeżenie 3 stopnia, czyli co najwyższe, przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. Na to się powinni przygotować mieszkańcy południa kraju generalnie, bo prognozowane natężenie opadów. Generalnie wszędzie będzie pochmurno, ale tak 20 mm może spaść na południu 30, a w niektórych częściach województwa śląskiego może to być nawet 40 mm. Temperatura od 13 stopni w Zakopanem, 14 w Jeleniej Górze i Koszalinie, 16 w Krakowie i Katowicach, 17 w Zielonej Górze i Kielcach, 18 w Gorzowie, Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie i Przemyślu, 19 w Łodzi i Opolu, 20 w Warszawie, 21 w Gdańsku i Białymstoku, 22 stopnie w Toruniu, Olsztynie i Bydgoszczy. Najcieplej dziś będzie w Suwałkach, 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty słyszałeś, że stryjek Stefan kupił sobie jakiegoś super szybkiego laptopa i zapłacił za niego teraz tylko połowę? No to jak w tym przysłowiu, podzielił stryjek i coś tam dalej, że połowę zapłacił, chyba. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Zapłać teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert.

nadzieję, że teraz przestaniemy zaglądać sobie do pępka, bo po wczorajszym to chyba jeszcze nas trzyma. Wie pan co, no zaglądnięcie do pępka nie jest takie całkiem proste, bo to trzeba troszeczkę być giętkim. Nie, no może tak źle nie jest. No nie, no ty widzisz pępek z góry, no a to tak trzeba jak wygiąć się tak na wprost? Tak, tak to wtedy nie telefon da. Trzeba się zrobić sobie zdjęcie. Nie, no brniemy za daleko, wie pan, takie mam wrażenie. Przejdźmy do spraw poważnych. Dobrze. Temat skały. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie od pana Piotra, jak się mierzy wiek skał? I tu pan Piotr proponuje i informuje, że słyszał o takiej metodzie izotopowej. Tak. To ja tylko dodam dla tych z państwa, którzy zapomnieli, co to są izotopy. To są inne wersje tych samych pierwiastków. Tak, wszyscy wiemy, ale dobrze, że pan przypomniał. Atomy, czy wszystkie atomy danego pierwiastka mają w jądrze atomowym identyczną liczbę protonów, ale mogą się różnić liczbą neutronów. I jak tak byśmy popatrzyli, to na przykład węgiel ma kilka wersji i mówimy o nich, że to są izotopy. I na przykład akurat przy wieku skał to działa tylko przy niektórych skałach, bo ta metoda maksymalnie działa kilkadziesiąt tysięcy lat wstecz, co w przypadku geologii skał to jest mrugnięcie oka zaledwie, ale wydaje mi się, że to fajnie można wytłumaczyć na metodzie korzystającej z węgla takiego izotopu C14. Ona służy, ta metoda, do określania wieku organizmów żywych. Ale w skałach na przykład osadowych no znajdujemy szczątki żywych organizmów, nie tylko zwierząt, ale też roślin i wtedy rzeczywiście możemy określić wiek skały na podstawie wieku tego okruszka, który kiedyś był żywy. Czyli taki robaczek w środku. No może być jakiś robaczek w środku, jak najbardziej. Dlaczego to jest takie istotne? Wszystko, co żyje na tej planecie, pobiera związki węgla. Na wiele różnych sposobów. Zwierzęta je zjadają, organizmy, którym bliżej do traw czy do drzew, pochłaniają dwutlenek węgla. Generalnie chodzi o ten węgiel. Wśród wielu węgli, które są w naszym otoczeniu, jest taki trwały izotop C12, ale jest też izotop radioaktywny, izotop nietrwały C14. Tak długo jak roślina oddycha, jak my oddychamy, jak jemy, to w naszym organizmie, patrząc na wszystkie węgle, jakie są, stosunek tych węgli C12 do C14 jest identyczny jak w atmosferze. Póki oddychamy, póki jemy, póki żyje roślina, on się utrzymuje na cały czas na tym samym stałym poziomie, bo i w atmosferze cały czas on jest utrzymywany na tym samym poziomie. Mimo tego, że C14 się rozpada, czyli logika by wskazywała, że go powinno być coraz mniej, jest go cały czas tak samo dużo, dlatego że on jest produkowany w wyższych warstwach atmosfery i opada tutaj na nasze niziny, więc on jest jakby cały czas uzupełniany. Mhm. Natomiast w momencie, jak zetniemy drzewo, albo jakieś zwierzę padnie, człowiek umrze, to w tym momencie przestajemy pobierać ten C14 z atmosfery, czyli to jest jak gdyby taki, tak jakby w stoperze nacisnąć ten guzik i od tego momentu zaczyna się start. Te atomy, które już zostały pobrane, one są. I one zaczynają się rozpadać. Połowicznie. Połowicznie. My dokładnie wiemy, jaki jest okres rozpadu dla wszystkich izotopów, dlatego także po jakimś czasie, mierząc, ile jest C12 do C14, a wiemy, ile powinno być, bo powinno być tyle, ile jest w atmosferze, możemy obliczyć, jaki minął czas. I to działa świetnie dla wszystkiego, co kiedyś żyło. Co ciekawe, jak na przykład odnajdujemy na dnie Bałtyku jakąś starą łódź wikingów drewnianą, możemy określić, ale nie wiek łodzi, tylko możemy określić moment, w którym zostało ścięte drzewo. To jest pewna różnica, bo być może ono było leżało długo gdzieś na przykład na dnie jakiegoś akwenu. Więc rzeczywiście pan Piotr ma rację, że można skały izotopowo, jedną z tych metod jest metoda radiowęglowa, ona działa w przypadku organizmów żywych, czy tego, co kiedyś żyło. Do skał możemy ją zastosować tylko wtedy, kiedy w tej skale znajdziemy coś, co kiedyś żyło. Ta metoda jest super, natomiast jej ograniczenie to jest czas, bo ona działa do góra kilkadziesiąt tysięcy lat wstecz, więc nią nie sprawdzimy wieku na przykład jakiejś skały bazaltowej, nie sprawdzimy wieku skały, która ma milion, dwa miliony, pięć milionów lat. Na te skały są inne metody, także radioizotopowe, mogą być z innymi izotopami, albo zupełnie niezwiązane z fizyką jądrową. Na przykład, nie wiem, szukamy jakichś organizmów żywych, które gdzieś się tam znajdują i wiemy, kiedy one żyły z innych badań, w związku z tym możemy porównać do badań skał. No zawsze trzeba do czegoś porównać, proszę pana. Tak, wiele z tych metod to są metody porównawcze. Naukowcy ściśli lubią je mniej niż metody takie bezpośredniego pomiaru, no ale jak co się zrobisz, ma, to jak nic nie zrobisz? No nic nie zrobisz. Lubi, co się ma. To się mierzy, tak. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Oh, we heard church people say they are in the holy way. There are strange things happening every day. On the last red judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Yeah. There are strange things happening every day. If you want to feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange things happening every day. If you hear right through the lies, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day, every day, every day, yeah. There are strange things happening every day. Tom Jones oczywiście. Pan doktor mówił o robaczkach, które trzeba znaleźć w skale, żeby mniej więcej można było określić wiek. I skały, i robaczków. No i pani Dagmara przysłała zestaw takich robaczków w skale uwiecznionych. Całkiem pokaźny. To z pracy zdjęcie. Projekt Tata. Krystian Hanke. Do drugiego mikrofonu powiem. Do którego pan sobie życzy? Dobrze, bo tutaj jest, proszę pana, oświecenie. Tu ma pan lampkę, tu mikrofon. Oczywiście, że tak. Jak pan połączy te kropki, będzie łatwiej. Nie tylko burzowa pogoda sprawiła, że znów trafiliśmy do kina, a film, o którym opowiem dziś, Łowcy Czarownic, to propozycja dla dzieci od 8 lat, ale właściwie nie ma w nim scen, z powodu których zabroniłbym obejrzenia go mojej 5-letniej córce. Film dotyka po prostu spraw bardziej poważnych, ale ważnych dla dzieci. Jovan i Milica, główni bohaterowie, są rówieśnikami, mieszkają w Belgradzie i każdy z nich ma swoje wielkie życiowe wyzwanie. Poznają się w szkole, są zupełnymi przeciwieństwami. Jovan jest takim nieśmiałym, delikatnym chłopcem, skrytym, stroniącym też trochę od rówieśników, a Milica wkracza w jego przestrzeń jako nowa dziewczyna w klasie, kompletnie bez pardonu. Ona się do niego przysiada, koło niego nikt wcześniej nie siedział, on jest tym zaskoczony, jakby nie respektuje jego granic, można to tak powiedzieć. A te granice w tym filmie, myślę, że gdzieś mocno są też ustawione przez kontekst. Jovan urodził się z porażeniem mózgowym i to jest takie tło, myślę, że gdzieś tam przekaz tego filmu. Chociaż podane, i to jest bardzo ważne, nienachalnie, to nie jest temat tego filmu sensu stricte. Tematem jest jednak przygoda tych bohaterów, pokonywanie swojej trudności, a z drugiej strony Milica ma swoje wyzwania. Milicy rodzina się właśnie rozpadła. To są wyzwania, które ich połączą. Opowiada Maciej Jakubczyk ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Para podejmuje się ważnej misji, w trakcie której Milica zamierza pokonać czarownicę, a Jovan ma jej w tym pomóc. Rzecz wymaga od niego pokonania wielu przeszkód. Na przykład tego, że chłopiec, który z trudem się porusza, ma w tajemnicy przed dorosłymi przejechać z koleżanką przez miasto wieczorem autobusem, a zwykle jest wożony samochodem. Na przerwie nie zdąża wyjść z kolegami na boisko. Film świetnie to pokazuje, gdzie często tkwią prawdziwe bariery i to po obu stronach. Takie ma trochę rolę dla mnie kino, że może nas zaprzyjaźnić z czymś, z jakimś zjawiskiem czy z jakimś bohaterem, który wydaje nam się obcy, a film bardzo fajnie zaprzyjaźnia z tym bohaterem. A Jovan jest grany przez Michaela Milewicza, który rzeczywiście też jest chłopcem z porażeniem mózgowym, ale jest brawurowo zagrany, bardzo przekonująco i myślę, że tutaj może nastąpić taka dobra koneksja między widzami, a nim jako bohaterem. Misja, która jest pomysłem Milicy i ma pomóc stawić czoła jej problemowi, dla przyjaciela też staje się drogą do samodzielności pierwszej w życiu. Dodaje Agata Jabłonowska-Turkiewicz z Fundacji Integracja.

kaliber 44. 7:30 minęła. Michał Przerwa. Wobec posła PiS Marka Opioły, który wykorzystał w swoim spocie wyborczym policyjny śmigłowiec, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie złożony wniosek o odwołanie posła z funkcji szefa Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Zapowiedział to szef MSWiA. Został nadszarpnięty wizerunek polskiej policji, mówił Joachim Brudziński. W warszawskim szpitalu dziecięcym grupa diagnostyków laboratoryjnych i fizjoterapeutów rozpoczęła protest głodowy. Domagają się m.in. podwyżek o 1200 zł netto, bezpłatnych szkoleń i specjalizacji. Rehabilitanci i diagności to grupy zawodowe, które do tej pory nie wynegocjowały żadnych podwyżek, a resort zdrowia odsyła je do dyrektorów placówek. Polska jest gotowa do przyspieszenia negocjacji w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku, ale problemem są głębokie podziały we wspólnocie. Tak mówił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Grupa krajów, która więcej wpłaca do unijnego budżetu niż z niego dostaje, domaga się ograniczenia wydatków. Nie chcą się na to zgodzić państwa, które korzystają ze wsparcia. W rozmowach zapanował impas i wątpliwy jest kompromis w tej sprawie jesienią, jak początkowo planowano. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Patrycjusz Wyżga. Do końca lipca ma być wznowiony w pełnym zakresie tranzyt rosyjskiej ropy połączeniem Przyjaźń przez terytorium Białorusi. W maju tranzyt ma wynieść mniej niż 7%. 19 kwietnia Białoruś ujawniła, że z Rosji w kierunku zachodnim popłynęła ropa, w której wykryto przekroczenie norm chlorków organicznych. Zaraz potem został wstrzymany tranzyt ropociągiem Przyjaźń do Polski i na Ukrainę. Jest szansa na wzmocnienie pozycji małych firm wykorzystywanych dotychczas przez większych przedsiębiorców. Według proponowanych przez resort rolnictwa przepisów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł kontrolować firmy skupujące na przykład owoce po cenach niższych od sugerowanych. Jeżeli okaże się, że przetwórca wykorzystuje swoją pozycję rynkową, zostanie na niego nałożona kara finansowa. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami indeksów, a Dow Jones zyskał ponad 200 punktów, zamykając się 0,8 na plusie. S&P 500 o 0,9, a technologiczny indeks Nasdaq zyskał ponad 1%. Na Dalekim Wschodzie wzrosty, Seul plus 0,3, Tokio 0,15, Hongkong zyskuje 0,3. O ważnych danych, na które czekają dzisiaj inwestorzy, mówi w komentarzu dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Rano GUS poda dane o krajowej produkcji przemysłowej w kwietniu. Jest szansa, że wzrosła ona nawet dwucyfrowo w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Gdyby tak się stało, byłby to wynik imponujący, zważywszy, że spora jej część kierowana jest na eksport, a koniunktura głównych partnerów handlowych kuleje. Z zagranicy ważne publikacje otrzymamy dopiero jutro, m.in. indeksy PMI z Eurolandu i USA oraz dynamiką PKB i wskaźnik IFO z Niemiec, więc rynki finansowe skupią się na eskalujących konfliktach pomiędzy USA a Chinami i Iranem, które straszą światowe giełdy. Jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,30, dolar 3,86, funt 4,91, frank szwajcarski po 3,81 groszy. 70% przedsiębiorców uważa, że składki na ubezpieczenia społeczne są zbyt wysokie. Więcej o tym w Trójce za godzinę. Do usłyszenia o 8:30. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Taka ogólna prognoza pogody brzmi tak: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i to możliwe także burze z gradem, ale przede wszystkim interesuje nas to, co na południu kraju, a tam będzie nadal padał intensywny deszcz i wystąpią burze. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia dla 11 powiatów na południowym wschodzie kraju. Na tych obszarach nadal będzie padał deszcz okresami intensywnie. Łącznie z wczorajszymi suma opadów do końca ważności ostrzeżenia miejscami może osiągnąć nawet 130 mm. W trakcie opadów deszczu mogą wystąpić burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że mogą wystąpić groźne zjawiska meteorologiczne powodujące bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof, a także może wystąpić zagrożenie życia. Ostrzeżeniem pierwszego i drugiego stopnia objęte są województwa południowe. Tak to będzie wyglądało. Temperatura maksymalna od 13 stopni na terenach podgórskich i zachodnim wybrzeżu do 23 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Piotr Metz, Elton John. Dziękujemy i do jutra. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. To już jutro. Jutro w Unii rozpoczynają się wybory do Parlamentu Europejskiego, rozpisane na kilka dni. Jako pierwsi do urn pójdą obywatele Wielkiej Brytanii, Holandii, czyli Sir Elton John być może jutro będzie głosował. Wybory zakończą się w niedzielę. Wtedy większość Europejczyków będzie głosować, także my, Polacy. O wyborach powiemy właśnie w naszym cyklu teraz. Łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Problemem od lat jest chyba przede wszystkim niska frekwencja. W 2014 roku podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego wzięło udział zaledwie 43% obywateli Unii, choć w niektórych krajach, warto przypomnieć, głosowanie jest obowiązkowe. Na przykład w Belgii. Na przykład w Belgii. No i teraz zaczęła się wielka mobilizacja, zdaje się. Tak, jeśli chodzi o te frekwencje, to istotnie w niektórych krajach jest obowiązkowe, w Belgii ponad 90%, jeśli ktoś nie pójdzie do wyborów, płaci karę, natomiast Europa Środkowo-Wschodnia, jak mówią urzędnicy w Parlamencie Europejskim, nieco zaniża te frekwencje, bo na przykład przypomnijmy, w Polsce w 2014 roku wzięło udział 24% obywateli, to był jeden z najniższych wyników, ale jeszcze mniej wzięło osób udział w głosowaniu na Słowacji i w Czechach. Wielka mobilizacja jest. Z tych informacji z różnych krajów wynika, że zachęcenie do głosowania zaangażowały się a to firmy samochodowe, a to komputerowe, a to na przykład firma wypożyczająca skutery, która oferuje niedzielę gratis na dojazd do punktów, do komisji wyborczych. I do głosowania zachęca też Parlament Europejski i efekt tego zachęcania jest rekordowy, bo spot zrobiony na zamówienie parlamentu, powiem tylko, autorem jest francuski reżyser, autor filmów krótkometrażowych, reklamowych, Frédéric Planchon. No, ten spot bije rekordy popularności. Obejrzało go już ponad 130 milionów Europejczyków. Ten film jest zatytułowany Wybierz swoją przyszłość. On jest 3-minutowy, ale jest także dostępny w krótszej wersji. Przedstawia kilkanaście kobiet, które przygotowują się do porodu. Jest ukazany i ból, później łzy i radość z narodzin, a narratorem tego filmu jest dziecko. Zaczyna się słowami: dziś przychodzę na świat, a później mówi: wybierz Europę, w której będę dorastać. Proszę posłuchać. Today I'm being born. Choose the Europe you want me to grow up in. Each of us can leave a mark. But together we can make a real difference. That's why we vote. Film kończy się słowami: każdy z nas może zostawić ślad, ale razem możemy coś zmienić, dlatego głosujemy. Frédéric Planchon mówił, że ten film miał ukazać i piękno, i kruchość pierwszych momentów życia i ma skłonić do udziału w wyborach, pokazując, że jest jednak konsekwencja między głosowaniem a życiem przyszłych pokoleń. I to jest film, reżyser filmu mówił, że chciał zrobić film czysty, chciał zrobić film z udziałem osób, a nie aktorów, i rzeczywiście był kręcony ten film, ujęcia są z sal porodowych kręconych na początku roku w czterech krajach, w Grecji, Czech, Danii i na Węgrzech, i dzieci, które są, mają albo jeden dzień, a niektóre nawet zaledwie kilka minut. No i powiedzmy, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zawsze ukazują się takie spoty. Ten ale jednak ten jest nieszablonowy, jak to słyszymy. Tak, ten jest jednak nieszablonowy, wyjątkowy, zupełnie inny. Rozmawiałam na ten temat z rzecznikiem Parlamentu Europejskiego. Jaume Duc powiedział, że rzeczywiście w tym roku zdecydowano się zrobić inny film. Europa to nie tylko korzyści gospodarcze czy techniczne decyzje. To coś więcej, ale Unia jest obecnie w trudnym momencie, a świat jest coraz bardziej niestabilny. Uznaliśmy więc, że tym razem będziemy zachęcać do głosowania w sposób emocjonalny, a nie racjonalny. Chcieliśmy, by spot trafił bardziej do serca niż do rozumu. Widzimy, że wybory do Parlamentu Europejskiego nie cieszą się takim zainteresowaniem jak te krajowe. Wynika to zapewne z tego, że wiedza na temat Unii nie jest tak powszechna. A tymczasem Parlament Europejski podejmuje decyzje, które mają wielki wpływ na życie obywateli. I rzeczywiście zdecydowana większość prawa przyjmowanego w Parlamencie Europejskim ma wpływ na nasze życie, dodaje Cezary Lewanowicz z Parlamentu Europejskiego. kiedy wyjeżdżamy za granicę i chcemy zadzwonić ze swojego telefonu komórkowego, jeżeli za to nie płacimy, to jest to wynik prawa, w którego tworzeniu uczestniczył Parlament Europejski. Podobnie jak w bardzo wielu innych sprawach, jak na przykład użycie jednorazowych toreb plastikowych, ale też w sprawach mniej spektakularnych, ale kluczowych dla bezpieczeństwa w naszym codziennym życiu, jak na przykład dźwigi czy silniki, które napędzają windy. I dodajmy też, że Parlament Europejski wraz z wejściem w życie każdego nowego traktatu otrzymywał coraz więcej władzy. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego ma tej władzy jeszcze więcej. Nie proponuje nowego prawa Parlament Europejski, ale bez zgody europosłów nie można. Czy to wprowadzić kluczowych przepisów, czy przeprowadzić reform, to Parlament Europejski na przykład zatwierdza skład nowej Komisji Europejskiej, unijny budżet, choć sam nie negocjuje, zatwierdza też umowy handlowe. I jeżeli mówimy o tej frekwencji, to pierwszy wybór wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego odbyły się w 1979 roku i wtedy poszło do urn, uwaga, 62% obywateli. I później wraz z każdymi wyborami było już tylko gorzej, no wspomniane 43% w ostatnich wyborach. Teraz wszyscy mają nadzieję, że ta wielka mobilizacja jednak spowoduje, że ta frekwencja będzie wyższa. Czy będzie, zobaczymy, pierwsze informacje dotyczące frekwencji poznamy zapewne dopiero około 23:00. Jak usłyszałam w parlamencie, nie tylko dlatego, że wtedy zamykają się lokale wyborcze we Włoszech, ale także wtedy dopiero będą znane dane z Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, z Wielkiej Brytanii, która głosuje już jutro, ale właśnie, jednak te dane dopiero będą dostarczone do Brukseli około 23:00. I to jest istotne, ponieważ ja pamiętam, że 5 lat temu jeszcze nie było danych z Wielkiej Brytanii i już informowano o dosyć wysokiej frekwencji, ale jednak Wielka Brytania zaniżyła te dane i później ta frekwencja końcowa była zupełnie inna niż ta początkowo ogłaszana, więc teraz Parlament Europejski będzie czekał jednak do 23:00, jak już te dane z Wielkiej Brytanii otrzyma. No, czekamy na dane o frekwencji oczywiście, ale o przyszłym składzie samego Parlamentu Europejskiego już rozmawialiśmy jakiś czas temu, tak. To, ale to jeszcze chwilę też porozmawiajmy, bo jak sądzę, nowe sondaże, nowe przewidywania. Ale nie zmieniają się one. To znaczy z tych prognoz wynika, że w dalszym ciągu partie głównego nurtu, czyli te partie prounijne, zachowają stabilną większość. Jedyna, no można powiedzieć, chyba rewolucja jednak w porównaniu z tym, co było od 79 roku, to, że centrolewica i centroprawica, czyli HDC i socjaliści, nie będą mieć tej większości. To znaczy będą potrzebować innych partii, czy to liberałów, czy to zielonych, być może konserwatystów, żeby przeforsowywać swoje pomysły. To także będzie miało wpływ przy obsadzie stanowisk, ponieważ no już nie mogą tylko HDC i socjaliści podzielić się najwyższymi stanowiskami w Unii Europejskiej. Teraz liberałowie, z tego co słyszę, też chcą mieć wpływ, więc być może będziemy mieć liberała po przerwie na którymś z najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. Rośnie liczba europosłów eurosceptycznych, wzrośnie na pewno w tym nowym parlamencie. To znaczy tak już było w 2014 roku, ale teraz ma być ich jeszcze więcej. Otwarte natomiast pozostaje pytanie, jak to się przełoży na budowanie koalicji. Czy ci eurosceptycy będą współpracować, bo już w tym parlamencie są w trzech różnych frakcjach, niektórzy są niezależni. Rozmawiałam na ten temat z ekspertką brukselskiego biura Center for European Reform, to jest takie centrum, instytut badawczy zajmujący się unijnymi reformami z siedzibą w Londynie. Ekspertka jest w Brukseli, która też powiedziała, potwierdza to, że rzeczywiście eurosceptycy będą liczniejsi w Parlamencie Europejskim tym nowym, dodała jednak. Uważam jednak, że nie przełoży się to na ich zdolność do blokowania procesu decyzyjnego, a to dlatego, że moim zdaniem trudno będzie jednak stworzyć spójny blok w Parlamencie Europejskim, który ułatwiłby im proces blokowania prawodawstwa europejskiego. Bo zapewne też będą w różnych frakcjach politycznych. Pierwsze takie wyniki sondażowe już w Parlamencie Europejskim będą dostępne około 18:00. My ich nie podamy, ponieważ u nas będzie wtedy cisza wyborcza w niedzielę, ale już po zamknięciu lokali wyborczych będziemy podawać w skali europejskiej, jak to się przekłada. Wybory u nas w niedzielę, tak jak mówiłaś, no ale jutro Wielka Brytania i Holandia zaczynają wybory do Europarlamentu. Bruksela, dziękujemy. Beata Płomycka, dziękuję. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Tu trójka, za 8 minut będzie 8:00. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A w tym odcinku muzycznego rozkładu jazdy muzyka zupełnie inna niż od tej, która wybrzmiała właśnie. Będzie tak na przykład. Współczesne sposoby dystrybucji muzyki wskrzeszają piosenki sprzed wielu dekad, a o swoje zaczynają się dopominać jej twórcy. Zespół The Persuasions, śpiewający a cappella Brooklińczycy, pozwali właśnie wszystkie największe wytwórnie o niezapłacone im tantiemy za ostatnie bagatela 48 lat. W 2015 roku Jamie XX wykorzystał ich Good Times w swojej piosence I Know There's Gonna Be Good Times. Prawnik zatrudniony przez muzyków mówi o milionowych odszkodowaniach. Rachunek z tyloma samymi zerami zamierza wystawić firmom zajmującym się cyfrową dystrybucją muzyki. Sam Allen, syn Harolda Allena, kompozytora takich szlagierów jak It's Only a Paper Moon, For Every Man There's a Woman czy Over the Rainbow. Choć często są to piosenki z lat 30. ubiegłego wieku, według amerykańskiego prawa trafią one do domeny publicznej dopiero po 95 latach. W obu przypadkach odpowiednie wnioski zostały złożone już w sądach. Czy wnioski na przyszłość będą wyciągnięte? To pytanie na razie bez odpowiedzi. Disconnect them, bones them, dry bones, disconnect them, bones them, dry bones, disconnect them, bones them, dry bones, now hear the word of the Lord. The Persuasions. Jeszcze nie jesteśmy na półmetku roku 2019, a już wiadomo, kto dostanie NEA Jazz Masters Awards w roku 2020. To najbardziej zaszczytne amerykańskie nagrody przyznawane od 1982 roku przez The National Endowment for Arts za całokształt dokonań. Więc tak, przyszłoroczni, tak trzeba to ująć, laureaci zostali właśnie ogłoszeni. To goszczący relatywnie często ostatnio w Polsce, towarzyszący nam w tej chwili Bobby McFerrin oraz saksofonista Roscoe Mitchell, od 50 lat lider The Art Ensemble of Chicago, grający z Johnem Coltrane'em i w Jazz Messengers Arta Blake'a basista Ridge Workman oraz jazzowa dziennikarka Dalton Kirk. No i taka spora, mocna ekipa w tym, trzeba powiedzieć, w przyszłym roku. Bobby McFerrin. A rodzina i prawnicy Aretha Franklin publicznie zapewniali po śmierci królowej soulu, że ta nie zostawiła żadnego testamentu. Czas i domowe porządki zweryfikowały te twierdzenia. Właśnie odnalazło się nie jeden, a uwaga, trzy testamenty. Dwa z nich miały zostać sporządzone w 2010, a ostatni w 2014 roku. Ten najnowszy, liczący 4 strony, czekał na odkrywce w koło notatniku schowanym pod poduszkami na kanapie w jednym z pokojów. Dwa wcześniejsze leżały w szafce zamkniętej do tej pory na klucz. To tak gwoli ścisłości. Teraz sąd oceni, czy są one ważne. Od śmierci Aretha Franklin jej rodzina musiała już zapłacić 3 miliony dolarów zaległych podatków, a fiskus chce jeszcze kolejnych 6. Oh,